macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska może zastosować odpowiednie instrumenty w razie sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec utrzymania embarga na ukraińskie zboże. Mówi o tym wiceszef MSZ-u. Rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków, mówił szef rządu, prezentując niezrealizowane obietnice byłego premiera. Światowa ofensywa sankcji przeciwko Rosji musi zostać wznowiona, apeluje o to ukraiński prezydent. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewnił, że Polska może zastosować odpowiednie instrumenty prawne w razie sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec utrzymania embarga na ukraińskie zboże. 15 września wygasa unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do 5 krajów. Wiceszef MSZ podkreślił, że rząd na pierwszym miejscu stawia interes polskich rolników. Absolutnie tak jest. Przede wszystkim staramy się doprowadzić do tego, żeby obecne mechanizmy zostały przedłużone. Ale jeżeli okazałoby się, że będzie sprzeciw wobec takiego mechanizmu, ktoś będzie próbował skrócić ten okres obowiązywania obecnych przepisów, to są też środki, które możemy indywidualnie stosować i jeżeli będzie taka konieczność, z całą pewnością będziemy to robić. Bo jeżeli jest konflikt między dyrektywą z Brukseli a interesem Polski, my zawsze stawiamy na interes Polski. O zbliżającym się terminie wygaśnięcia embarga na ukraińskie zboże rozmawiali dzisiaj na przejściu granicznym w Dołchobyczowie premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych wypowiedź szefa rządu nawiązującą do zapowiedzianej na jutro prezentacji programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców czy wyprzedaż majątku państwa polskiego. Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i dla swoich kolegów. To mrzonki. O Polaków najlepiej zadba rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od rana PiS publikował w mediach społecznościowych spoty wyborcze, w których politycy mówili o niespełnionych obietnicach z programu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2011 roku. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu powiedział, że światowa ofensywa sankcji przeciwko Rosji musi zostać wznowiona. Według Wołodymyra Zełenskiego kluczowe jest nałożenie dalszych sankcji na rosyjski sektor energetyczny i finansowy oraz ograniczenie dostawy elektroniki i chipów elektronicznych do Rosji. Widzimy zbyt długą przerwę w nakładaniu nowych sankcji przez naszych partnerów, a rosyjskie próby obejścia sankcji są bardzo dynamiczne. Ważne jest, aby wznowić działania wolnego świata, który musi się bronić. Co więcej, wolny świat musi unikać wszelkich prób wykorzystania przez Rosję firm i technologii wolnego świata do walki z wolnością. Trzy priorytety: dalsze sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego, rzeczywiste ograniczenia dostaw mikroelektroniki dla terrorystów i dalsze blokowanie rosyjskiego sektora finansowego. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że strona ukraińska sprzeciwia się ewentualnemu złagodzeniu sankcji wobec Rosji w zamian za wznowienie umowy zbożowej. Rok temu Karol III stał się władcą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także na przykład Kanady czy Australii. Z Londynu Adam Dąbrowski. God save the king. Rok temu po raz pierwszy te słowa zabrzmiały na cześć Karola. A według ostatniego czerwcowego sondażu pracowni YouGov pozytywną opinię na temat króla ma 62% pytanych. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do kwietnia. Eksperci są zgodni, Karol III jest i będzie kontynuatorem Elżbiety II, z jednym wyjątkiem, o którym mówi mi konstytucjonalista profesor Robert Hazel z University College London. Karol uważa, że dwór jest dziś zbyt wielki. Tak zwanych pracujących członków dworu jest obecnie 12 i to może się ostatecznie zmniejszyć nawet o połowę. Będzie to miało konsekwencje, chyba niewystarczająco jeszcze na dworze przemyślane, bo mniejsza grupa ludzi będzie w stanie zorganizować mniej królewskich wizyt, a popyt na nie jest niemal niewyczerpany. Od czasów Wilhelma Zdobywcy Karol III jest 40. monarchą koronowanym w opactwie westminsterskiej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wrócę na termometrach przeważnie od 13 do 16 stopni, poza tym bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Jutro pogodnie, zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach będzie od 25 stopni na północnym wschodzie do 28 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 22 do 25. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Let's go, rock and roll radio. Marek Wiernik przy mikrofonie. Katarzyna Fils-Wojtkowska audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagać będzie do samej północy, która to godzina 6 minut po 22. Najwyższa pora, abyśmy rozpoczęli granie, no bo zaczęła się właśnie najlepsza pora dla rock and rolla do samej północy. Rozpocznie nasze spotkanie zespół. No, nie byłem jakoś wielkim fanem tej orkiestry. Chodzi o Scorpions. No, ale z paru powodów teraz zagramy sobie z tej ciągle najnowszej płyty grupy Scorpions. Pierwszy powód to no, kolega tam gra na basie, Paweł Munciwoda. No, to już jest jakby argument za tym, żeby te Skorpiony się tu pojawiły. No i tytuł płyty. To jest w zasadzie ta sprawa najważniejsza. Rock Believer. To ja teraz Państwu przetłumaczę. Rockowy powiernik. O, tak ktoś pytałem Anglików, pytałem też za oceanem. Rock Believer to jest rockowy powiernik. No to zaczynamy. Scorpions, When Tomorrow Comes. ulubiony w Trójce. Nie, ale w porządku. Ta płyta jest w porządku, nosi tytuł Rock Believer. No i to jest który 19 album w dyskografii Scorpions. Proszę Państwa, no to teraz klasyka taka niewyjęta. 82 rok, czyli 41 lat temu pojawił się piąty krążek zespołu Motorhead. I warto zwrócić uwagę na taką sytuację. Otóż była to finałowa płyta Three Amigos. Tych trzech Amigos to oczywiście Lemmy Kilmister, to oczywiście Fast Eddie Clark, no i jeszcze Phil Taylor. I teraz z tego albumu właśnie Iron Fist. Tak nazywa się cały album, no i to jest ten utwór tytułowy Motorhead. Genialne to było Iron Fist. Stare dzieje ponad 40 lat temu. Naszych artystów też w tej audycji nie zabraknie. No, nie są to klasycy, ale kto wie, co się będzie działo w przyszłości. I secesja się pojawi, i Lipi, czy też Lepy, jak wolimy, i Bastard, i Jacko Brango, i 7277. Także sporo naszych artystów. Ale teraz będzie z nowej płyty muzyka zespołu Franca. Płyta z lipca, cały czas bardzo świeża, zatytułowany krążek Strona B, bo strona A to była taka epka, wcześniej ukazała się. No to mamy utwór Pękło mi serce w Trójce teraz, Franca. koniec. Ginie na głowę, pogłębia pogłań. Pytam jak jeszcze, ta jest ostatnia. Każda kolejna to tylko do szczęścia. Lubię pomarzyć, jestem ponad nie ma zamiast serca. Ma to się miejsca, perspektywa się ziemia. Nie ma nic do stracenia. Wszyscy tak wspaniali, by tylko trochę się oddalić. Perspektywa się zmienia, nie ma nic do stracenia. Wszyscy tak wspaniali, gdy tylko nie stoczy tu na lewą stronę. Kręca mnie na wprost od tyłu ogonem. Nigdy nie stoczy się kolejny sentyment. Nie spodziewanie, zawsze na winę. Wyleczę się z żalu, wyleczę z pamięci. Zawsze z momentu wyrosnę jak dzieci. Wszystko to było, będzie nieważne. Obdarty z emocji zamieni się w kamień. Perspektywa się zmienia, nie ma nic do stracenia. Wszyscy tak wspaniali, gdy tylko trochę się oddali. Perspektywa się zmienia, nie ma nic do stracenia. Wszyscy tak wspaniali, gdy tylko pękło mi serce. Nie chcę już więcej, ja nie chcę już więcej. Pękło mi serce. Nie chcę już więcej, ja nie chcę już więcej. Roka z Wrocławia, Franca, tak nazywa się grupa. Proszę Państwa, to jest najlepsza pora na rock'n'rolla, przypominam o tym. No i jeszcze cała masa grania przed nami, rocka klasyka według Wiernika, no i teraz klasyk. I to dopiero jest klasyk punk rocka, chociaż już z tym gatunkiem w zasadzie nie ma nic wspólnego, no ale i zaliczył między innymi grupę Chelsea w latach 70. i Generation X. potem kariera solowa, no i świetnie mu się cały czas ta kariera rozwija. Od początku roku ma swoją gwiazdę w Hollywood, w Alei Sławy. O kogo chodzi? Billy Idol nam teraz pośpiewa Rebel Like You. Słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia i posłuchamy sobie teraz wspólnie fragmentu nowej, ciągle świeżej, bo to czerwcowa, szósta płyta zespołu Extreme. Tak wsłuchuję się w ten album, mieszane uczucia, kilka znakomitych utworów, kilka takich sobie. Ja mam swój ulubiony jak na razie utwór, nazywa się X Out. To sobie posłuchamy tego kawałka. Ja tylko przypomnę, że Gary Cherone oczywiście na wokalu, no i wspaniały wielki wirtuoz gitary Nuno Bettencourt. Szósta płyta zespołu, który no od połowy lat 80. dostarcza nam muzyk Extreme, X Out. Ciekawszy moim zdaniem utwór na tej nowej płycie grupy Extreme, X Out, no i najbardziej chyba efektowna solówka Nuno Betancourta na tej płycie Six. Proszę Państwa, no to teraz klasyka z Manchesteru, zespół, który działał zaledwie 5 lat w latach 80., no a mocno zapisał się w historii muzyki rockowej. No i panowie z tegoż zespołu również cały czas bardzo aktywni, Johnny Marr, gitarzysta, no i oczywiście Morrissey. No to będzie zespół The Smith i utwór noszący tytuł I Started Something I Couldn't Fish sprzed wielu lat. The Smith. Silence, there was nothing, no one, nothing around for miles. Mamy nową polską płytę, a więc tym razem czas na muzyków z Rzeszowa. Zespół nazywa się Secesja. Połowa lat 90. wtedy panowie wystartowali. W tej chwili trio to jest Goły, Młody i Maro. Ta nowa tegoroczna płyta nosi tytuł Wolność Nieprzeklęta. No i teraz wsłuchujemy się w to, co proponuje nam Secesja. Idziemy po... secesja z Rzeszowa w Trójce. No niewesoły przekaz. Idziemy po z nowej płyty. Proszę Państwa, to teraz no klasycy. 40-lecie obchodzi zespół Alcatraz. 83 rok to był Los Angeles. Ile? 4 lata zespół grał. Potem długa, długa przerwa. Niebyt do 2007 roku, potem kilka lat grania, potem znowu przerwa. No i od 4 lat Alcatraz aktywny. Skład tam się zmieniał. Wow, iluż to muzyków przewinęło się przez Alcatraz. Graham Bonnet między innymi, który z kolegami nie mógł porozumieć się i stworzył Graham Bonnet z Alcatraz, swój Alcatraz, ale w składzie wspaniali gitarzyści, Yngwie Malmsteen, no i Steve Vai też parę lat grał w tym zespole. Wokalistą od 3 lat w grupie Alcatraz jest Dougie White. No i na tej nowej płycie, płyta nowa sprzed kilku miesięcy, Take No Prisoners. I posłuchamy utworu o tytule Alcatraz. Love. klasyka według Wiernika w trójce Alcatraz. Tam zawsze w tym zespole grali świetni gitarzyści, no na wokalu Dougie White. No to teraz, proszę Państwa, kolejny klasyk. Lata 80. Wtedy Damon Albarn wymyślił z kolegami grupę Blur. Mamy nową płytę, też świeża płyta, bo to 21 lipca premiera odbyła się, 9 krążka, The Ballad of Darren. No i co? No to... Słychać od razu, że to Blur, takie połączenie, bo inspiracje i Britpopem, i Beatlesami, i Kingsami, i z punkowych bandów XTC na przykład. No i kilka naprawdę bardzo ładnych piosenek na tym krążku. Barbaric z nowej płyty Blur. Love is vows in the world all around us. Well, I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Model Army. Czekamy na premierę krążka 15 września. Sinfonia, tak nazywa się to wydawnictwo. Zespół New Model Army i Sinfonia Leipzig, 40-osobowa orkiestra. Przed nami upały 30-stopniowe. No to posłuchamy teraz pieśni o zimie. Słynny utwór Winter. Well, I dreamed